«Та поки що», – продовжав гетьман, – «пом'янів товаришів наших добрих, Чечеля, Кенігзена і всіх тих, більше і менше відомих, що так хоробро обороняли нашу столицю. Їх ім'я – тисячі». Став, а за ним піднялися й старшини. «Лицарською смертю померли хоробрі оборонці безталанного Батурина. І колись нащадки наші, згадуючи імена їхні, зніматимуть шапки. Багато живих помре, а ці покойники житимуть од рода в род. Вічна ж їм пам'ять». «Вічна пам'ять», – понеслося хором, а шибки у вікнах задзвеніли. «Вічна пам'ять». І зробилося тихо, як у церкві. Криваві марева понад похиленими головами перелітали. Гетьман сів і дав рукою знак, щоб і старшини сідали. «А тепер спитаюся вас, панове, чи є між нами такий, що схотів би жити як ніс, а не вмирати як Чечель? Порадьтеся своєї совісті і дайте мені щирий отвіт». Перекидалися поглядами, не розуміючи, до чого гетьман веде. Аж Данила Апостол почав: «Не знаю, чому то милість якраз нині поставив до нас таке питання. Невже ж дали ми який привід до того? Всі ми, Іване Степановичу, не днешні, і, мабуть, навіть наймолодші поміж нами заглядали вже смерті в очі. Може, й не раз. Знаємо тоді, яка солодкість у лицарському, а яка гореч у нікчемному життю. І хто з нас волів би пить помиї, ніж вино? Але ж бо й найшляхотнішим вином упиватися теж недобре. Так само лицарською славою п'яніти. Хоч би ми всі так, як тут є, мов спартанці, під Термопілами погибли, то яка з того була би для України користь? Скажеш, слава? Так славою одною ситий не будеш. Для України треба не тільки вмирати, але й жити». «Життя життю нерівне», – почувся голос гетьмана, тихий, але виразний, чого і в надальшому кутку чути було. «Буває життя гірше від смерті, і не про одного кажуть, що він пережив себе. Помер би впору, то і славним остався б, а так жив і славу свою пережив. Не хотів би я пережити своєї слави, а як ви, того не знаю». Здвигнув раменами, і слова повисли у повітрі та не розпливалися в ньому. «А я гадаю», – стояв при своєму апостол, «що всяке життя від смерті краще, навіть від лицарської, від такої, якою Чечель і Кенігзен погибли. Бо візьмім хоч би теперішню нашу війну. Живеш, так значиться, мусиш обороняти своїх позицій, бо мусиш. А згинеш, так тоді ворогові легше, а нашому ділу – втрата. Як гадаєте, панове? Ні?» «Мертві сонають», – озвався компанійський полковник Кожухівський, і обличчя його зробилося якесь урочисте і грізне разом. «Щонику кажеш?» – скрикнув Зеленський, і здивування застигло на його устах. «Невже ж ми аж до такого дійшли? Мертві сорому не знають?» «Чи знають, чи не знають», – перебив їх охочекомонний полковник Гнат Галаган. «Хіба нам яке до цього діло? Ми ще, дякувати Богові, живі. А поспішатися до смерті – це не лицарство, лиш дезерція. Бо що воно таке значить – боротися хоробро? На мою гадку, це значить з усіх сил обороняти свого життя і не погоджуватися з гадкою про смерть, не складати оружя, от що!» Сказав і так якось ворожо глянув на Кожухівського, так йому зморшками постягало кутики уст, буцім він шкірився до нього, от-от і вкусить. «Мертві сорому не знають», повторив Кожухівський голосом сумно-рішучим. «Невже ж ви бачили сором на обличчях батуринців? Я бачив у них завзяття, жах, злість, навіть розпуку, а сорому – ні. Сором тут, поміж нами». Останні слова він вимовив тихо, і обличчя його стало беззахисне, сумно всміхнене, ніби на все готове. За вікнами вітер гудів, щось гуляло по даху і реготалося злобно. Пан компанійський полковник Кожухівський перервав тишину Галаган. «Каже, немов то сором поміж нами. Добре було би знати, у кого і в чим він цей сором бачить». І зморшки постягали йому не тільки кутики уст, але й очей. Ліве примружилося, ніби питалося: «Еге ж?» Кожухівський відкашельнув і встав. «Хочеш, полковнику, знати? Так слухай». Голос його нараз змінився, звучав певно і безбоязко, а злагідно всміхненого зробилося суворо грізним. «Миргородський полковник натякнув перед хвилиною на Термопіли. Якщо можна порівняти мале з великим, порівняємо себе з тими спартанцями, що в Термопілах на певну смерть сіли. Не гадали вони, як і куди їм спасатися, хоч ясна річ, що коли Єфіяльт якусь там стежку знав, так і їм могла вона бути відома. Але не шукали вони тієї стежки, лиш повечеряли востання з вождем своїм, розпрощалися і на другий день, здержуючи навалу ворожу, трупами своїми загатили їм вхід до рідного краю. А було їх лиш 300. 300 героїв. «А хто це сказав тобі, що я або апостол хочемо спасатися?» – схопився Галаган. «Еге ж, еге!» – притакнув апостол. «Хто тобі сказав?» «Хто?» «Слова ваші говорять», – відповів Кожухівський. «Які слова?» «Ті, що ми їх перед хвилиною чули». «Ті, що ви перед хвилиною казали», – схопився й собі Андріяш, «про дезерцію і про те, що нікчемне життя краще лицарської смерті». «Нікчемне?» – спалахнув апостол. «Я про нікчемне життя не казав». «Ти, полковнику, казав усяке. Так тоді, значиться, і нікчемне», – відрубав Андріяш. «Нікчемне?» – і апостол зірвався з місця. «Постривай, голубе, я тобі зараз пригадаю, як я сказав». Але Галаган сіпнув його за руку. «Сідай, товаришу. Панове компанійські все краще знають. Краще компанійський, а вірний, ніж настоящий, а...» Не докінчив, бо гетьман постукав рукою об стіл. «Я вас, панове, не кликав на сварку, а на раду. Кінчи, що почав, Кожухівський.